பிரதம முதலர் இன்னஹாதர் ரஜுல லமா சல்லம அன் யமினி நதர இலா ரஜுலின் கான தஸவ்வஜ இம்ராத்துஹு பில் கைலத் வலம் யத்குல் பிஹா கல்கதிம மின ஸஃபரி ஃவஜப அலைஹி தலாக்குஹா ثم سلم عن يساري فراى في ثوبه دما كثيرا فوجب اعاده الصلاه ثم نظر الى السماء فراى الهلال وكان عليه ان يفتل من تشري فوجب عليه لكم وادي دنجو ماي جبر فك ديغرم نيكو في دكنغو توكي توكي بو ياغ ني مايكو بايكو بنين دكر dañu tukula xaraf ak dekkër ja dëkk ji tukki woon ñu bisi bu ñu bisee rek seedee daal di sax dama xool ndeyjooram ñu fa say jabaram kon fa wajaba alayhi talaquha moo tax bu ni nadara ila rajulin kaana tazawaja imraatuhu bil xaybati walam yadkhul biha kat qadim min as-safar fa wajaba alayhi talaquha muy benn bi de leer na len suma sallama an yasarihi faraa fi thubi taman kaseeran mu xol samañam fekk mu don julle deret jo upp amana ca tawfi yeegul kon dafa baamu ci waxtu naka mu ñu ko rek bu ñoo rek koor yi de nak ma fay julli naka mu japp naka mu julli banini wéro fe ñu ni tanfer julli ba ko waral war ko naka mu li ngeen wax gaaji mase mi leer na waaw waaw ndaw si ñu maye waaw jëkkër ji ñëw waaw comme nañ ko waxe tëjëtu tëdd ak ki ñu ko may waaw sëy bi day tax waaw waaw bu ñu ko ko mayee ba ñu ànd ba noppi na jëkkër ji soog a ñëw dafay laablu bu laabloo ba noppi ñu su ko joxaat jëkkëram ma ne nag beneen faate faatima te mi mouhamad waxoon ni bitaatu nit ni sama ciux la ku ko merloo merloo la ko ku ko gërëm gërëm loo la ko may nag noo ne mariama nag mi nga xam ni dafa jëmal isa ila an muallimihi fa allama aba jadda mariama dafa jël isa ni xari bi doon liij la lool naa ko bu ci sëriñ ba ñu jàngal ko boo dene sëriñ ba ni ko aba jadda a ba ja da xaala isa atadri ma aba jadda isa ni ko aba jadda bi nga wax na xam nga ko yow sama sëriñ fa xaala laa fa qaala ama al alifu fa alaau llahi wal baau bahaau llahi wal jiimu jalaalu llahi wa daalu dalilu llah mu ne ko liif gi mooy xéwalu yàlla baa gi mooy taaru yàlla jiim gi mooy màggu yàlla deel gi mooy tegtalak yàlla mu àllim ba ni ko axsanta mu ne xaala ba ni ko hawaza xaala fa maa hawaza ay saa ni ko luy hawaza fa xaala laa adri mu ne ko xaw ma ko fa xaala alhaawu huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa wallahu waylu lil mukadibina wazaahu zabaatu adab ajal kayfirina fa xaala muallimu axsanta mu ne haa gi daal mooy woo moom laahu buur la la di ba nga xam ni laa ilaha déet buy buy jaamu jaamu ga am njariñ ñàkk jaamoo nekk ca ilaahoo nere moom waaw ga mooy wëylun wayaat askare il mu kadibi na ñeel bay fen ña zaaga mooy sabaatu azaabi adjukafir na wa taftaraahu summa taltalaahu wa hawalaahu summa wahalaahu wa xaala kalamana xaala fa maa kalamana xaala alkaafu kalaamullahi wallaamu liqaa li janna baadum baadan wal mimi mulku llahi wal nuuru nuuru llahi kaaf gi mooy waxu yàlla langue mooy di jañooñ àjjana lenn seen ci lenn mimi mooy moomeluk yàlla nun gi mooy nooru yàlla mu ne ko axsanta fa qaala saxafada mu ne ko xaala fa maa saxafada qaala asaadu sidquhoo والعين علم الله والفاء فعله والضاء ضياؤه فادي موي دغو يالا عين جي موي خم خمو يالا فادي موي جيفو يالا بادي موي ليرو يالا منو كاسد خال خلفتا قال فما خلفتا فخال القاف قدرة الله والراء ربوبيته والسين ثناؤه والتاء تعالى عما يشركون قال جمع كتم يالا راجي موي يالا كي بطن ربوبيام سير جي موي يكتكو يالا تاج موي تعالى عما يشركون فقال محلم أحسنت ثم قال لمريم خذي ولدك وانصرفي فإنه علمني ما لم أكن أعرفه مني جل سدوم djugal fi man sa doom kat xamna lo xamna man xamnako kon moko joxo lay demal motax ga yi di fi re abajada hawaza hataya kalamana sahafada kharasata sahada zagasha abajada akhada abajada japra hawaza takhawna hataya warna kalamana mujula bi wax sahafada gawna ci xam kharasata jappna sahasa wattuna ragasha matalna abajada akhada hawaza waqafa hatala rakiba kalamana sara mutakalliman sahafada asra al ilmi kharasata akhada dagaba hamala ragasha atama gay lu ngeen xam wa hakada سيما أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب في اقدام هذا الموكب الرائع لتكون أم رسول يتيم خاتم الرسل والعرس آخر صلاة. وإذا تقرأ هذا يجب على كل طاعته ومحبته وتخلق بصدايا أوسنية وأخلاق رسولية كما نبه عليه الشيخ المنفق جو الحاج مالك المشرق في خلال الذهب الفائق بقول رائق وواجب طاعة الهادي محبته كتب سواه الذي طاعة الهادي محبته وواجب طاعة الهادي محبته كتب الذي يأتي من الأمم واو فمن لنا وواجب طاعة الهادي محبته كذا اتباع الذي ياتي من الامم وواجب ادي ورلا طاعة الهادي طب أدي جبت مع محمد ورنا محبته صف محمد ورنا كذلك كذلك تباع الذي طب لك الأخم ياتي لنك ذلك من الإمام في السنة نطبك ورنا طب محمد ورنا صف محمد ورنا طب لك في السنة ورنا دخل الله صلى الله عليه وسلم أحق بكل مؤمن من نفسه كان في الزمن أم لا فطاعة النبي مقدمة على طاعة نفسه في كل شيء من أمور الدين والدنيا نخلع عنه طاعة الله كما قال مولا وبمثلا ورسولا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا صلى الله عليه وسلم ورنك ببجم مصب محمد متب محمد mo xam ci jamono muhammad la mo xam nekul ci jamono muhammad ndax kat top muhammad mom nga wala dekk ci top sabab ci birum aduna ak alakhirah ndax top yalla moy top muhammad moy top yalla moto yalla wax ni umay ta'illaha ku top na yalla wa rasula ak yenen tamba fu ulatu la gay ma alladina anna gayo ya al'ama sayyida allah yalla alim fi ñoom min annabiyina ci ñi solo ja wa sidiqina ak way deggal ja wa shuhada ak way de ci wa shijhad wa hasulum rafa'a ulati wa faqati anale mu waxat mom yalla ni annabi awli bil mu'minin min anfusihim sallallahu alaihi wasallam mo gëna yé ci gëm way gëm yépp ci seen bop ndax sulama jani ko laaj ni ko am na di yoole bil moom minam fusim li maanaam mu ne lahul istilaaw ala jami al maratibi wal intiraadi bil xukmi fiha bi kulli wajin wa bi kulli tara wa bi kulli ihtibaarin wal muraatibu ya afraad al makhluqaati min kulli jawharin wa bi kulli daatin wa bi kulli daratin wa bi kulli jirmin wa kulli daatin ala intiraadiha hiya maratabat al xaq wa kullaha maratibu lilaahiya fadaaka awlaha bil muumin min anfusihim. Neena sallallahu alayhi wa sallam cosaanal nit jëmm nit loolu ngay xool bu paranté rubbikoo mu mel ni lënd mu ne darratu wala sax lañu tuuti sax mu nekk ci yow sa yëg sa cosaan sa jëmm sa xalaat sa lépp na topp Mohamed. Bu toppee Mohamed nag xam nga ne Mohamed moomu tax sa lépp am war na ci moom nga topp ko te moo gën a yëg sa bopp ndax la ñoomi na ahadukum xata akoona ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa naasi ajmaina yaani saari xalqi umuman xubban ixtiyaaran yujibu ikraaman wa sallallahu alayhi wa sallam. War na ci bépp aji gëm mu bëgg Mohamed, bëgg baayam, bëgg doomam, bëgg nit ñëpp ngir yàlla ak bëgg bu bëgg Mohamed tere leen ngir yàlla ak tere bu ma tere Mohamed. Loolu mooy daraje ngëm ci doomu aadama. Wa amma kamaaluhu nag an yasira tab'uhu taabian li aqlihi fi xubbi alayhi salatu wasalaam. Dëgg-dëgg matu ngëm nag sa jikko ak sa xel ak sa lépp day sopp Mohamed te dellu ca des. Madrim lu xaarisata zinu lu xaarisata ndeysaan ba ko mbokk yi di jël si ñu ko léegi nag yonente bi dëgg la bëgg nga ko lool topp nga ko lool wante nag da nga am kër baay am kër ndey te léegi soxla nañ la fa. ñu ne doon jël si nag jaare ko ci Mohamed. Mohamed woo ko ni ko kat léegi préparel nga dem wuji say bopp mu ni atruku mahbubi wa asbu ilaykumu wa dasri lahu maswa wa qalbi lahu mawa lan nadratu ayni ila alhati min habibiha aladu wa ashali min almani wa salwa wa qad sabara nafsi ala kulli shiddatin walakin ala waqi tafarruqi la taqwa jami'un wala jismun wa ahbadu ruhuhu wa ahbadu insuran la tafsiru wal najwa. Mu nax mën naa bàyyi sama sopp di waay may jëng jëm ci yéen te sama jëñuwaay moo ma sama soxuwaay moo ma sama xel bi may toppuwaayam te kat la nadratu ayni xoolu sama bët lamxatun ci gendku min xabibiha Mohamed jëkk-jëkk rek ropp ma xool ma rek xool soofee rek ala du moo gën a neex wa achaa moo gën a foytu li ñeel ma minal man ni wa salwa. Xëbu lem ak lem gu yeex ak lemu kolkolaan ak yépp Mohamed ni may ropp ma rek ropp gaa ma dàqal loola te kat waxa sabara def si ala kulli shiddatin walakin ala waqi tafarruqi la taqwa man daal lu ma def mën naa koo muñ bu dee dóor mën naa koo muñ bu dee xas mën naa koo muñ bu ma dee dëgg mën naa ko muñ waaye teqale maag Mohamed mën ma koo muñ. Il nga ko lu tax mu ne jëmi woon wala gis bun wa axmadu ruuxuhu wa afdaluhum turran ka basiri wa najwa nit ñëpp yaram lañu Mohamed mooy seen ruu bu afdalu mooy la gën turran ka basiri wa najwa ñu ne ko ne demal man nañ la Mohamed jëf jëf tuju la waaw taatul hadi mahabatuhu ñu ne nag xurufil mahabati marmuzuha yubashiruna bi bulugi lmuna fa miimu lmamaati wa xaau lxayaati wa baau lbalaai wa haau lhana fa mut misla ma maata ahl lara wa daabu ishtiyaqan fanaalu mara. Nee na miimu mahabatu sax mahabatuhoo ji ma nga do wax miim ma ñu ngi ko xare ci mamaatu bi firi dee baax yi ñu xare ko ci balaa bi firi musiba raag yi ñu xare ko ci xanaay bi firi mbëg moo te ki nga sopp ci maanaa deem mooy sa dee musibaam mooy sa musiba mbégam mooy sa mbëg moo te mu ne xurufu mahabati marmozoha yubashiruna bi bulugi lmuna fa miimu lmamaati wa xaawu lxayaati wa baawu lbalaai wa haawu lhana fumut mi sama mata illaha wadhabu shayqan faral mala suganu furi neena yalla wax ci wax ni rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi huwa almahabbah wa almahabbah hi nak nasru sunnati wa dabbu an shari'ati wa liqda'u bi sirati sopu muhammad deug deug moy dundal sunnam dakku shari'am rojikom فالمحبه في الله لك ليست ما يشرى بمال او يورث عن اباء واجداد انما المحبه امر يقع في قلب المؤمن يلقي الله في قلب من يشاء من عباده ولذا خالف صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم لو انفقت ما فرض جميعا ما علت بين قلوبهم ولكن لا له بينهم لان تفعل كم كنت يمدي على تفعل كم كنت دون كمامه باي tofel kendo ko jende alal tofel kendo ko donne ci mam ak baye tofel dal mbir la mo xamni yalla moko sanni ci xol ko ko neex ci djigam motax yalla wax muhammad niko law anfaqta donde depenser won nga ma fil abdi jami'an lepp nga def ko ci ñoom fu bëgg lu jup wala ñu topale ci li nga bëgg ma ala sabil qulubi li nga dépensé yépp ku tax nga mëna tapé seen xol ya wala ki la la fa bayno yalla moy serkat ku mu neex mu tapé xolam ak xolam rek waaw sababu sa di nga xamne moy bëgg tofel muhammad leena fukku la sabi tafé sopp yalla sabu yi nga xamne moy tax boko defé bëgg yalla fukku la ma dama baka sa baram ahaduha قراءة القرآن بتدبري وتفل المعاني الثاني تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة الثالثة دوام الذكر على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال الرابع إيثار محابه على محابك إلى غلبات الهوى الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه فإنها دعت إلى محبته السابع انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى الثامن الخلوة به لمناجاته وتلاوة كلامه التاسع مجالس المحبين الصادقين والتقاء عطايا بتبرات كلامهم كما ينتقى عطايا بتبري العاشر مباحث كل سبب يحول بين القلب وبين عز وجل ثم لهذا الأسباب العشر وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخول الحبيب وملاك ذلك كل أمران إسعى الوحي وإنزع عيد مسرتي نعم فك نعتق بقي الله بالنبي jangal quran ak set kontol jang ga ak deg manaya ñaanal ba jegal yalla di julli nafila ganna bo julli farata lolou do tax yalla yeggale la ci safelam ñettal ba saxal tuddu yalla fo tollu ci sa xol ak sa jëf ak sa mbir ñettal ba asal ku ñu sappu ka ca kamu sappam ci lepp lo xamni da fay bicc bare xoba kan nga tek ko fele juromel ba yela gir yela saxol ci turu yalla yi ak melo yalla da ko xam yalla ci turam ak belom ak jefam da nga sopp yalla amul ben sik sak juromel ba fo tollu xewal gi yalla xewal ak dafa tol ga ak xewal ga yeb ak limu la binde ak la may defal do ko de xalam da la bicc nga sopp yalla jurom ñaarel ba dam na saxol ci lepp lo xam du yalla juroom ñettal ba ñu fo tollu di tuddu yalla ci sikkar juroom ñettal ba ñu sopp ñu yalla nga def leen xarit di toog ak ñoom lu ñu wax nga di def far di ca jarñu ni nga fa la tande ma ci tabbi al ashir mubahatu kulli sabbin yahul bayna qalbi wa bayna azza wa jalla fu kel bi nak lepp lo xam ni lay sabab jox sa digeenta ci saxol ci walu yalla dawal lolo muhammad neena fukki boko amé da nga bëgg yalla mo do sir haji mali niko wala sili amalun alqaka ya amali siwa almahabbati wa ta'dhi wa salam man dal haji mali set na set lan la la war jox serice seet naa seet lu ma la war a indil seet naa seet lu ma la war a dugale géew waaye wala sa lii dedd ñeel ma amalun jëf alxaaka bopp naa ko mandajee ak yow ya amali yow sama yaakaar te mooy mohammad seet naa seet lu ma la war a defal ba lu ma la jox serice si waat mahabati lu dul sopp la wa taadimi ak màggal la wa salami ak wa masu rek walidaa nag anna sallallahu alayhi wa sallam istahaba huwa bi nafsihi salaasata asha moo tax mohammad yi ci loolu manit sopp naa ñetti yëf ma dema xubiba ilaya min dunyaakum salaasun annisaau wa tibu waaye nag bu xulatu ayni asalaat bëgg naa jigéen soxna yu tedd ma denc leen ngir jëmm yàlla sopp naa li kolañ waaye sama ñeexeeku bëgg nag mooy julli walidaa ci lii ixtaar abubakar sadiq ayadan bi salaasati abubakar yi maytam kanaa mohammad tànn na ñett may tànn naa ñett xubiba ilaya min dunyaakum salaasun annadaru ilayka waljuloosu bayna yadayka wa infaaqu maali alayka man abubakar li ma gën a bëgg mooy fu ma toll di jamal yow rek di la xool rek foo nekk ma ne fa loolu wax ma dépensé yi sama alal may ñett yooyu laa bëgg Omar ni ala uhibba ilay dunyaakum salaasun may bëgg naa ñett ci seen adduna bii de al amru bil maarufi wan nahyu ani munkari wa qawlul xaq ba inkaana muraad digle ñu terale ñu sëpp wax dëgg doonte wax na Ousmane ni may bi ana uhibba xubiba ilay dunyaakum salaasun itaamu taaami wifshaahu salaami wa salaatu bilili wa naasu nayaamun may bëgg naa ñett yëf de lalal ñam ñuy lekk ak ku ma soom fu ma ku ma romb nuyu la ak gudd ñëpp ca dudinaaw ma fanaanee julli yooyu laa bëgg man xali ni ma ne ana wax ilay dunyaakum salaasun addarbu bi sayfi wa ixlaau dayfi wa sawmu bi sayfi xali ni man ñett laa bëgg ñu ne ko lan muy dóor jaasi ab noon mu dee rek ak lan ixlaau dayfi teral gan rek ak sawmu bi sayfi ñu bàyyi ba mbuyoo ñu teral koo ma warte ba jant bi so man ñett yi laa bëgg fana sala jibril alayhi salaam bu mu ñu fépp di xaala waanaa xubiba ilay dunyaakum salaasun man jibril kat bëgg naa mayit ci seen li ngeen di bëgg ñett ñu ne ko lan mu ne adaw al amaanati wa tablihu risalati wa xubul masaakin tey joo xewwa la rek jotal yonent yàlla ak sopp miskin yi rek loolu daa mooy sama bëgg-bëgg suma xaala wa allahu taala yaqulu waaye yàlla nag nee na may bëgg naa ñett yàllaay wax di dégg laa ñett naa xubiba ilaya dunyaakum salaasun lisaanun dhaakir wa qalbun shaakir wa badanun ala bilaahi saabir laa mañ woo xam ni fu mu toll ñu may tudd man yàlla xol boo xam ni fu mu toll ñu may sant ak yaram woo xam ni mi nga ko def su musiba mun na ko may loolu bëgg nag falma balaxa dalika ba xarifata wa xaala ana xubili dunyaakum salaasun taxsilu ilmi fi tuuli layaali wa tarku taxaadumi walmutaxali wa qalbu min umari dunya xaali amal xam-xam fa ma tolluy jàngale ak bañ a rëy rëy lu ak xol boo xam ne fiiq ci lépp luy àdduna ma ñett yooyu laa bëgg falama xaal dalika imam malik ba ko imam malik déggee ma itam ana uhibba xubiba ilay dunyaakum salaasun mujaawarata rasul fi rawdati wa mulaasimatu tarbiyati fi xujrati wa taadimu ahli baytihi wa itati ba daal ñett laa bëgg may dëkkaaleeg mohammad ci rawdoon bii taxoo di ko tarbiya ak lu mu bëgg ma nekka ak màggal cëpp ko bokk ci mohammad ci ñañ néegam ak giiram falama balaxa dalika alimaamu shaafia ba ko alimaamu shaafi déggee mu ne may xubiba ilaya min dunyaakum salaasatun achatu naasi bi taraqufi wa dirku maali addi ila takamufi wa lextidaau bi tariqe tasaruf ñett laa bëgg may ànd ak nit ñi ci ñeewant ak bàyyi lépp loo xam ni biddi toggoo ci noone ak roy yoolu ëllëgu soof rek falaa balaxa dalika limaam ahmadu xambal wa xaalana xubiba saakum mutaabaatu nabi salallahu alai wa sallam fi ixbaari wa tabarruku bi adami anwaari wa suluku adabi bi sunnati may bëgg naa ñett yëf dina ko yalla way min top sallallahu alaihi wasallam ci lepp la solo nako ak barkelu ci maggi leram yeb ak soobu ak ci yoonu sunnam makhentuko motax nak al hadji marimi lahu al alamatu khalu in azamaha fi a'mal sunnati damal ma dawai la لولو بوكلا سي تكرب بوغ محمد